Errobierrekako bazterretaz ariko gira, zurekin Maxim Diribarne, Errobiko Ibarraren sindikatuko teknikalaria zira, egunon zuri? Egunon. Eta horretzen gira, denek gogoan ditugu irudiak nola Errobiko bazterrak itxustu zituzten uolde horiek, eta lehenik goerta eraz horretzeko, arazoa izan zen euri azkarren gatik, uraren eina fite goratu zela? Beha, nahi baduzu, uoldeak ukaiten aldituzte iturri desberdinak etortzen aldira elurra urtzen delarik edo olako gauzak gaf de po delako bezala, dibidez. Beran hor gertatu dena errobina, euriarekin sustuta urak handitu dira. Eta ustailaren lauean hor gertatu dena da izan dira ekaitzak, mendiaren kontra blokatuak izan direnak, eta horrengatik euri hainitz izan da denbora gutxirekin leku batzutan, eta urak bizikifite goratu dira. Eta erin batzutan kontsideratzen dugu uolde horiek ziren pastu dura egun urte, baina jakin behar da ere berean ustaritze basusarri noan ikerleek erraiten dute uolde horrek ez ziren gertatu dura berrogeita hamar urte, nahi baduzu. Orduan, kasu eman behar da pixka bat, zenta pixka denetarik entzun dugu, biztan dena, zenta bizikifite gertatu da, eta desmaixak handiak izan dira leku batzutan, baina adibidez Bidarrain edo Bankan edo Baigorin izan dira errekaino batzuk, nun zinez hor goldeak animaliak izan ziren, eta zinez ez ziren gertatu duela behar bat egun urte, baina berean bagenuen golde bat nun gertatzen alda usuago. Lau hilabete gertatu dela, kalte nagusiak aipatu dituzu toki batzu hor, bestenaz kalte nagusiak nuna agertu dira? Be, sustut erri unetan, honi aipatuko dut Errobiko isuri aldeaz, zenta izan dira ere beste erreka bat biduz derako erreka, unkituak izan direnak. Nik lan egiten dut Errobiko isuri aldean eta aipatuko dut hortaz. Desmaxiak ere, kasu eman behar dugu biztan dena, erraiten dugunari, zenta izaiten aldira, gauza batzu, urbazterrak dianak izaiten aldira, bideak eramanak, bideak seatuak, eta badira ere inondazioneak, urak ateratzen dira eta etxeetan sartzen dira. Eta guk, erreka bat kudeatzen dugularik, desberdintasun bat egiten dugu, bi desmasi horretan nahi baduzu. Ordeon, guk okupatzen gira sustut ur bazterrak dianak izan direlarik. Eta desmasia horiek gertatu dira sustut, erran ditudan errietan, unkituenak izan dira Baigorri, Banka, Bidarrai, uarte garazi ere, izan dira hola 6-7 erri unkituak izan zirenak, sustut. Eta desmasiak aipatu ditugu erreka bazterretan, baina errekan barnean, barneko bizian, badira aldaketak ondorioak? Badira aldaketak, baina ala ere, olako aldeak trabagarria da sustut gizartearen zat. Erreken zat gertatzen da fenomeno natural bat. Adibide bat emaiteko, nik biharamunean joan iz Bidarrairat bada han errekaino bat begi eder deitzen dena, zinez tipia da, bi metro largotasun egiten du, eta leku batean errekak hartu zuen bidearen lekua, orduan bituma eramana izan zen, eta bagenuen erreka bidearen gainean isortzen zena, eta nik ikusi ditut amu gainak bidearen gainean bizirik, uran. Orduan, zinez bada parte bat onartzen alduera fenomeno hori, gero problema da, hartzen bali madugu amua gaina adibidez, amua gaina lodienak eta salbaiak ere amua gaina fagio delakoa, kukutzen aldutena eta salbatzen aldira. Aldiz, tipietan, ebeozu, umeetan, hor izan dira ala ere kalte batzuk nik atseman ditut bidean, me hor bide gainean, amuaren tipiak atseman ditugu. Hor duan, izaiten alda kalte garria, baina uraren kalitatean ez du gauza handirik aldatzen eta naturak aski fite berreskuratzen aldu bere lekua, egan ezake. Aldiz, problema izaiten aldera nahi hozu, guk gizartearekin ukaiten alditugu ondorioak ere urkalitatean, adibidez urbazterretan usu baditugu de postu de refoulement urzikin entzat, eta uoldeak biltzen duterarik haiek postu de refoulement horrek, barrenean bada motor bat elektrizitatearekin funtzionatzen direnak eta panan erortzen dira, eta panan direlarik postu de refoulement horiek urzikinak botatuak dira segidan errekan nahi bauzu. Eta horrek ekartzen aldu arazo bat urkalitatearen gainean. Baina ez balitz izan gizartearen ondorio horiek, errekek biziki fite berreskaratzen dute haien kalitatea, enitzat. Ustailaren laueko euritea ondietan izan makurren ondotik, estadoak eskualegi barnekaldiari laborantxako kalamitate ezagutza ekarri du, euntabi erri onartuak dira, horren arabera erri eta kolektibitatek, ondamendi natural bezala laguntzak eskuratzen alko dituzte, zubi, bide edo beste gisako gauzetan ukan makurrentzat, azaroren laua intzin prefeturarat galdiak elarazi berdituzte. Goizbegiko gomita zuzenean Euskal Irratietan. Galderak egin Goizbegiren Facebook edo Twitteraren bitartez. Maxim Diribarne, Errobiko Ibarraren sindikatuko teknikalaria gurekin goizuntan, ustailaren laueko euriteen ondorioz izan ziren kalteetaz eta uoldeetaz mintzatzeko. Entzun dugu berri sailean, kalamite agrikol sailkapen hortan sartu dela uolde hori. Eta justuki sifrak aipatzeko, zenbatuak izan dira kalteak? Bai, benen, bon, nik badira hiru gauza desberdinak ondorioetan, edo pribatu entzat, adibidez etxe entzat, urak sartu dirarik etxeetan, hor asurantzek hartzen dute haien gain erria deklaratua izan balin bada katastrofa naturel entzun dugun bezala. Gero, bigarren gauza, kalamite agrikol delako hori, laborari entzat da, laborari hainitz unkituak izan dira, batzuk hainitz galdu dute, baina gu hortaz ez gira okupatzen, hori egiten da zuzenki asurantzekin edo DDTM delako horrekin. Eta gu okupatzen gira bideetaz eta zubietaz ere, hori parte hartzen du egien ondarretan, neozu, eta ezin da asurantza bat hartu horrengatik, eta olako kasuetan, katastrofa naturel deklaratuak direlarik erriak, desblokatzen alda diru zama berezi bat, deitzena, moskolaz ez dakit, baina deitzena le Fondo Solidarite, eta Fondo Solidarite hori, hor entzun dugun bezala berri sailan, bada epe bat deklaratzeko zer sartu behar dugun hortan, eta epe hori da azaroaren lauean. Ordeon guk sustut sindikatuarekin lagundu dugu Errobiko isuri aldean duten kompetentzia errekak kudeatzeko, adibidez Grazi Baigorri erri elkargoa, eta lagundu dugu kolektibitate hori Fondo Solidarite deklarazioa hori egiteko, dozera betetzeko nahi bauzu. Hala, gu hortan sartu gira, eta erri elkargo horrentzat, bera izan da Errobiko isuri aldean, bera izan da unkituena, Grazi Baigorrikoa, eta eman beharko du guti gora bera bosteun mila euroko lanak egin beharko ditu bideak babesteko bakarrik, ez bideak berriz egiteko, bideak babesteko deia. Voilà. Elkartasun kutsa ipatzen duzu, hortik hartzen dela, baina huai da gin deklarapena ondamen natural bezala, horren beha egon behar zen edo jadanik obra batzu egin ahal izan dira, diru hori hor zen? Obra batzuk eginak izaiten ziren, bainan, fondo solidaritateko hori unkitzeko, sustut, prefetuak mesua pasarazizien auzapezei, egin behar zen galdeketa bat derogazion delako hori lanak hasteko nahi baduzu. Ez balin bada derogazion galdeketa bat egina izan lanak hasi aintzina, diru zama hori ez da ukaiten al. Hala. Me hori guk ere bagenakien hori eta mesua pasarazi diegu auzapezei guk ere argi izan dadin. Bez, justu zenbakia garazi baigorrikoa guguan duzu, kaltean zenbakia edo... Alor, bideak babesteko, bideak babesteko bakarrik, anjosamenduak edo argiak plantaren maiteko bakarrik. Ez bideak berriz egiteko, hori oino, kariago da. Bideak babestu, erten duzu. Badira, manera batzu lanjerak kipitzeko, holako gertakari bat gutxiago pairatzeko? Nahi duzu, problema bat, erreka bat kudeatzen dugularik, ez dakik usekuran zein urldeak biltzen alko ditugun eldu diren urteetan. Eta problema bat, erreka batekin, urldeak direlarik, badu beti energia hainitz galtzeko nahi duzu. Eta erreka batek beti sekatuko du energia hori, galtzea, eta nola galtzen du energi horrek erreka batek argiak hartzen ditu urbazterretan eta eramaiten ditu urgunako nahi bauzu. Eta problema da, gero eta gehiago pentsatzen dugu erreka bazterrak babesten alditugu, arrosamenduak emaiten edo beste teknika batzuekin, badira teknika desberdin batzuk, baina problema da gero eta gehiago babesten ditugu urbazterrak eta errekak ez du gehiago kapazitate hori argiak hartzeko leku horretan nahi oso, babestuak izan diren lekuetan. Eta zer eginen du errekak, zenta uoldeak beti gertatuko dira, joanen da beti seka argiak nun urbazterrak ez diren babestuak nahi oso. Ordoan kudeatzen dugularik erreka bat hori da gauza zailena, utzi behar da leku batzuk lurra hartua izaiteko edo argiak hartuak izaiteko, ezin da dena babestu, bestenaz kaltetzen dugu erreka eta kalitatea funditzen dugu nahi oso. Amikuzen autetxiek salatzen zuten tapairatu zela sindikat baten eskasa, beren eskualdean galde egin dute ukaiteko bai, larrialdi edo urgentzitako kasu horientzat zer da sindikat baten izaiteko abantaila? Hala, ze lan egin duzu ezuek bere ala eta... Begu preseski beha fondo zailertetik alo delako hori unkitzeko dosierak txostenak bete ditugu erri elkargoaren zat, hori seginan egin dugu, zenta normalki bada bila beteko epe bat, epe hori pusatua izan da azaroren lau arte, bila bete gehiago ukan dugu, baina guk deia bagenakien nola funtzionatzen zen diru zama hori, orduan lagundu dugu erri elkargoa hori emaiteko. Gero gu ahremanetan gira, egunero ahremanetan gira erreken erabiltzaileekin eta entzatzen gira antolatzean, zenta nahi baduzu problema da, erabiltzaile bakotsak bere errekaren ikus moldea edo ikuspundua badu. Baina ikusten du beti hori bere aktibitatearen arabelan nahi bauzu. Horren gu hor gila nahi bauzu entxatzeko atxemaitea aterabide on bat denentzat nahi bauzu, bai erabiltzarirentzat eta bai errekarentzat ere. Erreken kalitatea atxikitzeko edo babesteko. Bururatu aintzin, hor osagarriz nola den galeinen dauzugu Errobi, azken aste hauek beruak dira, goxuak, eta nola doa Errobi? Zakit galera horri hola bere alako agapustu bat emaiten alde? Nabi honzu, biztandena mailakor apalak dira, zenta aspalditik ez dugu euririkukan eta Errobiren... Errobiaren maila funtzionatzen da euriko puruarekin, baina hori ez da bortxaz problema bat, aldiz biztan dena gelditzen dira hainiz gauzak konpotzeko bai gizartearen zat bideak babesteko orako gauzak, eta ere bazterrak ikusten aldugun bezala, eta negu untan preseski ene ustez ikusiko dugu eno baino gehiago ostoak eroriko direlarik, izanen dira ondakinak denetan adar guzietan atsemanen ditugu, eta hor biztan dena pixkat luze izanen da hori dena garbitzeko eta voilà. Errekuperatzeko errobi, erreka garbi bat nahi oso. Ta, errobiko Ibarraren sindikatuak bulego aldatu du lekuz? Nuntzi ezte, orai? Bai, egon gira luzazor landagoienen zentroan ustaritzen, eta bai angilun gila zmun sindikatuarekin, zmun sindikatuak edateko ura ekoizten du, eta historiko kire gure parte hartzaire da, eta joan gira jen ondoan buregoetan angilun, bada lantegi bat han nun ura tratatzen dute xaretan emaiteko, eta angira hoi. Zmun nuntxo da? Nun da? Zmun? Atxemaiteko, bulegoa? Angelun, baina... Bai, angelun, Kasprio erronduan. Basu-sahirin kontra. Ados, badira olako referentziak atxemaiteko. Bai, dira gizagutzen dugu hori. Maxim Diribarne, azteko miresker. Bai, miresker. Egoeraren behi emanik.